En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs, Mads Fugle og Peter bag teknikken. Mads, der er lige et tal her fra en meningsmåling, som ABC News og Washington Post kom med forleden dag, som jeg virkelig synes er dårligt for præsident Biden. For prøv at høre her. I 2020, der svarede 43%, at de ikke synes, at Biden havde den mentale skarphed til at være præsident. Det er jo kodesprog for, at han er for gammel. 43% i 20. Sidste år i 22 var det 54%, der svarede på det. Der svarede det samme. Altså 54% synes ikke, han havde den mentale skarphed. Og i den nye måling er det tal nu steget til 63%. Altså vi begynder at nærme os, at 2 ud af 3 amerikanere ikke synes, han har den mentale skarphed. Altså han er for gammel. Det tal, tror jeg, er det hårdeste tal for Joe Biden af alle. Hvad tænker du, når du hører de her tal? Jeg tror, man i Biden-lejren tænker, at man skal bruge den plan, man brugte sidst, man slog Donald Trump. Og at det er Donald Trump, der skal slå Donald Trump. Jeg tror, vi kommer til at tale en masse om en tv-optræden, en lang tv-optræden, som Trump havde på CNN. Ja. Og en lang tv-optræden, hvor mange af de, der er glade for Trump, synes, han gjorde det rigtig, rigtig godt. Hvilket Trump, og det kommer vi tilbage til, hvilket Trump også gjorde set med MAGA-briller, vil jeg sige. Ja. CNN tror jeg troede, de kunne tæmme Donald Trump, og det kunne de ikke. Og han klarede det efter, jeg er sikker på, at Trump gik derfra og tænkte, det her, det er gået fantastisk godt. Ja. Og det kan godt være sandt, samtidig med, at Trump går ud af studiet, og der hele Twitter lyste op med Trump-tilhængere, der roste præsidenten for at være så fuldstændig ligefrem i sin façon. Samtidig med, at det er sandt, så tror jeg også, at man i Biden-lejren sad og tænkte, det her, det skal vi egentlig bare have noget mere af. Fordi det kan godt være, at det her, det samler hans tilhængere omkring sig, omkring ham, at det her, det tror han er godt. Men almindelige mainstream amerikanere vil tænke, uanset hvad, så stemmer jeg på alternativet. Og vi skal huske, at tidligere havde Biden også rigtig dårlige meningsmålinger, når det handlede om hans alder. Og tidligere var der demokrater, der gik meget langt i deres kritik af, at det var Biden, man havde stillet op. Men de stemte på ham alligevel. Det er det, man skal huske. Ja, det skal man huske. Og man skal huske, at det lykkedes både Trump og Biden at sikre så stor opbakning bag sig, at vi fik rekordstor stemmedeltagelse. Altså begge kandidater mobiliserede på den ene eller den anden måde, så mange mennesker til at gå hen og stemme, enten for, og jeg tror ikke, for at stemme og her, på den, de vil have, eller sikre, at den modsatte ikke vandt. Ja, lige præcis det. Og her tror jeg, det er vigtigt. Det Biden mobiliserede ikke en eneste. Trump mobiliserede dem alle for ham. Ja. Og det venter Biden på, at han gør igen. Og så er det, vi jo måske skal, fordi vi har set, at den plan virkede tidligere. Og det, vi så selvfølgelig skal tale om, og det, der er relevant at analysere, og det kommer til at gøre mange gange her i kampagnesporet, det er, vil det virke igen? Ja, vil det virke igen? Fordi lad os lige prøve at gå videre til den her måling, som Washington Post-ABC News lavede. For du er helt ret i, at hans aldersproblem altid har været der, men det vokser jo her. Ja, altid, tiden. Det er nok så meget sagt, David. Ja, altid, mens han har været præsident, har det været der. Men ved siden af det, så vil jeg bare lige nævne et par andre tal. Altså, af de vælgere, der siger, at de med sikkerhed vil stemme på en demokrat som præsident, eller dem, der siger, at vi med stor sandsynlighed vil stemme på en demokrat, og endelig de uafhængige vælgere, dem, der endnu ikke har truffet beslutning om, hvor de vil stå hen. Hos alle dem er det mindst 50%, der håber på, at de kommer med en anden kandidat end Joe Biden. Altså, og det er selvfølgelig mest dem, der er uafhængige, der håber på et større antal, og mindst dem, der siger, at de vil stemme på en demokrat. Men også det tal er stigende. Men i den her uge så vi jo altså den ene efter den anden af de demokratiske koryfæer, som kunne være potentielle præsidentkandidater, for eksempel senator Warren fra Massachusetts og senator Booker fra New Jersey, og mange andre var ude og erklære i sådan en video, som Det Hvide Hus udsendte, at de selvfølgelig støttede ham. Men alligevel, Mads, så bliver vi ved med at se, at der er et meget stort antal af de potentielle vælgere, altså over 50%, der hellere vil have en anden. Denne anden findes bare ikke på nuværende tidspunkt. De er stok med Biden. Jeg tror, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor det er Biden or nothing for demokraterne. Ja. Det er svært at komme sent ind i en præsidentvalgkamp. Og jeg ville være meget forundret, hvis der ikke har meldt sig en stærk kandidat inden slutningen af juni. Og på det tidspunkt vil jeg anse det som ekstremt sent at træde ind i arenaen. Så er det Biden. Det vil være mit bedste bud. Og så er det altså Biden, alle bare skal bakke op om. Mm-hmm. Og kampagnen bliver jo en, der kun kommer... Altså, det er en underlig kampagne, fordi den kommer til at handle om, at I ved godt, hvorfor I ikke vil have Trump. Mm-hmm. Og så vil de lave alt muligt fis med Biden, hvor man prøver at få ham til at se yngre, end han er, og vil eksponere ham så lidt som muligt i formater, hvor han ikke er god, og så videre. Men i bund og grund kommer det til at handle om, at folk bryder sig ikke om Trump. Lad os tage et tal med. Og så skal det være det, der er valgkampen. Og det omvendte, der så er, og det, hvad republikanerne kommer til at gøre, det er jo tydeligt for enhver, fordi Biden stiller op med Kamala Harris igen. Det kan vi se på den måde, han har lagt det hele an på. At det er en given sag nu, ja. Det er sådan, det er. Og så republikanerne kommer til at føre en kampagne, tror jeg, hvor de kommer til at sige, jamen, Biden er jo en død mand, måske ikke lige nu, men han kommer til at være død lige om lidt. Så det er i virkeligheden, at det er Kamala Harris, vi skal føre kampagne mod. Og det bliver en grim forestilling. Vi skal lige have et par tal mere, Mads, fordi de er så ødelæggende for Biden. Bortset fra den meget, meget, meget væsentlige pointe, vi taler om. Vi skal huske på, hvem han er op imod, men lad os lige tage et tal mere. Hans approval ratings hos ABC News og Washington Post er faldet til det laveste, de har målt, altså Biden, 36% opbakning. Han havde 42 i februar. Det var allerede lavt, men 36% her. Og så lige et tal mere. Når man måler på det emne, der er toppen af den politiske dagsorden i USA lige nu, det behøver den jo ikke at være i november 2024, men den er det nu, nemlig økonomien, så siger 54%, at de har mest tillid til Trump til at styre økonomien, og 36%, at de har mest tillid til Biden. Altså igen tal, hvor man i normal logik vil sige, at det er godt nok dårlige tal for den siddende præsident. Ja, der er ingen af de der tal, der er gode. Og jeg stiller mig meget tvivlende over for, om Biden bare kan gentage den sidste valgkamp, og så sige, vi slår Trump med Trump. Men det bliver vi klogere på, selvfølgelig, på et tidspunkt. Men man kan sige, det andet underlige, og det, der er farligt for demokraterne, er, det er jo, at hvis deres plan er at slå Trump med Trump, hvad i alverden gør de så, hvis republikanerne ikke genopstiller Trump? Ja, hvis de opstiller en yngre. Hvis republikanerne finder en, der ikke får folk til at gå kuku bananas, når de ser ham, enten af glæde eller af forargelse, så er de jo i dybe vanskeligheder, demokraterne. For jeg tror, at den eneste, der kan tabe til Biden hos republikanerne, en af de få, der kan, det er Donald Trump. Til gengæld viser de her tal os jo, at hvis det så ikke er en, der minder os om Trump, eller er Trump, så er Biden-kampagnen jo svær at få til at lykkes. Vi tager lige det allersidste tal, Mads, for den måling, og vi erindrer alle om, at der er meget lang tid til valget og alt det der. Men 44% i den her måling siger, at de vil stemme på Trump. 38% siger, at de vil stemme på Biden. Resten er ubesluttet eller vil stemme på en tredje kandidat, der ikke er stillet op endnu. Men altså 6% point forspring til Trump i den her måling. Og det er egentlig bare for at sige, kigger vi tilbage til tiden inden Alvin Bragg i New York delstaten anlagde sin sag, altså Stormy Daniels sagen, den med tysk penge, hold kæft bolsjet, ved retten i Manhattan. Så vi tilbage på inden da, der førte Biden med meget lidt, men han førte i regel med 1 eller 2% point. Efter den sag, der er Trump rykket frem, både i det republikanske parti, men altså også i de generelle målinger. Og 44-38, det er et ret godt tal, selvom, og det skal vi huske på at sige 1000 gange, men det giver sig selv, vi er langt fra det der valg. Men det er altså det overordnede tal, større opbakning til Trump end til... Og det er et interessant tal, der bekræfter sådan et bon mot inden for sådan noget politisk rådgivning, nemlig at man skal aldrig give sin modpart en mulighed for at gøre sig selv til martyr. Og det har demokraterne gjort ved at rejse en tiltale mod Trump, som mange, også almindelige amerikanere, synes var en, der faldt på det forkerte tidspunkt i en demokratisk proces. Og så skal vi lige nævne, for dem, der måtte have sovet i timen i løbet af ugen, at i den her uge, der gik, der blev Trump faktisk dømt. ikke i Stormy Daniels-sagen, og ikke i sagen om mulig indblanding i valghandlingen i Georgia og alt de andre store ting, der kører, men i en sag, hvor en forholdsvis berømt amerikansk klummeskribent, nu er hun godt nok 80 år gammel, hun hedder E. Jean Carroll, hun havde anklaget Trump for, at han i midten af 90'erne havde voldtaget hende i et prøverum i en luksus tøjbutik på Fifth Avenue i New York City. Hun havde også efterfølgende anklaget ham for æreskrænkelse ved at blive ved med at tale grimt om hende og påstå, at han aldrig havde mødt hende, og at det var løgn, og hun gik og sagde, og hun øvrigt slet ikke var hans type. Alt det der førte til, og det var en civil sag, det var så ikke en kriminel sag, men det førte til, at en enig jury efter ganske kort tid, 6 mænd og 3 kvinder i New York, erklærede Trump skyldig i æreskrænkelse og i et seksuelt overgreb, men altså ikke i en voldtægt. Og derfor dømte de ham til at skulle betale $5 millioner i erstatning. Sagen er anket af Trumps folk, så den har et længere liv. Men altså, han har nu en dom, Mads. Altså, der er en dom imod ham. Han skal ikke i fængsel eller noget som helst. Det her er en civil sag, så det handler om et beløb, altså en erstatning på de her $5 millioner. Ja, det er jo en af de her mange sager, som ville have ødelagt en politisk karriere for, så at sige, alle mulige andre end Donald Trump. Og vi har stadigvæk ikke målinger, der kan fortælle os noget om udfaldet af den her dom. Og det eventuelle udfald af, at man kommer til at gentage retssagen, fordi Trump har anket den. Så det ved vi ikke en masse om, men det er jo tankevækkende at se, at man bliver dømt i en sag som denne, ikke for hovedanklagen, men for så meget, at man skal betale en meget klægtig erstatning. Og det er jo så meget interessant at se, at om det her endnu en af de gange, hvor det bare ikke rører Trump-vælgerne, at det her sker. Men i min verden tænker jeg, at for alle de, som er uafhængige, og som ikke elsker Trump, men skal vindes over, hvis Trump skal vinde præsidentvalg, så må sådan en sag her da være en udfordring. Men det har vi jo sagt før, David, uden at men, det er sandt. Men omvendt kan vi jo sige, at til en vis grad blev det sandt i 2020-valget, for kigger vi på 2016-valget over for 2020-valget, så ved vi, at en gruppe som Trump, han havde overraskende stor styrke blandt i 2016, var forstadskvinder. Dem tabte han i vid udstrækning i 2020, og dem skal han jo have tilbage. Jamen, det er en god pointe, David. Det er jo tydeligvis ikke en sag, i hvert fald hvis hvis logik stadig fungerer i en eller anden forstand, som får flere kvinder til at tænke, det her det er min kandidat. Vi skal lige høre et lille klip, ikke fra interviewet hos CNN, det vender vi tilbage til om et øjeblik, men det her, det er Trump. Det er altså ikke et interview, det er en afhøring af Trump, ikke under retssagen mod E. Jean Carroll, men et godt stykke tid før, det er altså en bondet optagelse, og vi hører en advokat udspørge Trump om denne her kvinde, E. Jean Carroll. In this video, I just start kissing them. It's like a magnet. Just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Grab them by the you can do anything. That's what you said, correct? Well, historically, that's true with stars. It's true with stars that they can grab women by the Well, that's what it's. If you look over the last million years, I guess that's been largely true. Not always, but largely true. Unfortunately or fortunately. And you consider yourself to be a star? I think you can say that, yeah. Med det her klip, der kan vi høre, at advokaten spørger ind til den gamle udtalelse, grab them by the pussy, og Trump siger, at i en million år har det været sådan, at stjerner, det kan de faktisk gå og gøre. I forlængelse af det her, der får Trump så fremvist et billede, og så siger han, det er jo tydeligt det her, hun er ikke min type. Denne E. Jean Carroll. Og så viser det sig, at det billede, som advokaten har vist ham, det er faktisk et billede af hans tidligere hustru, Marble. Så det er sådan lidt uheldigt, fordi så var hans tidligere hustru heller ikke hans type. Det her bånd gjorde de meget ud af i Trump-lejren, at det skulle ikke offentliggøres, men det er det altså blevet. Det er vel en lille gave eller en stor gave til en demokratisk valgkampagne? Ja, det tror jeg da. Og jeg tror, at demokraterne vil vinde det her valg med kvindelige vælgere som deres hovedfokus, både på grund af abortdommen fra sidste sommer, og så med det håb, at det er Trump, der er deres hovedmodstander. Det vil være en perfekt storm for demokraterne at have mulighed for at fortælle USA's kvindelige vælgere, at republikanerne er ikke jeres parti. Mads, lad os så prøve at gå over til det meget, meget omtalte interview, som CNN havde med Trump midt på ugen. Vi skal huske på, hvis vi lige sætter scenen her, Mads, fordi CNN var jo, mens Trump var præsident, en slags direkte oppositionsparti til præsidenten. De blev i stigende grad meget, meget lidt journalistiske, men var selv heppekor for kritikken af Donald Trump. Det høstede de meget store seertal på. De havde de bedste seertal, de har haft i nyere tid. Matchede ofte næsten Fox News, som var den mest populære kabel-tv-kanal. Lige siden, at Trump så trådte tilbage, der har de simpelthen ikke trådt tilbage, men mistet magten. Der har de så mistet seer, de har faktisk halveret deres seertal. Og i den forbindelse, så har de forsøgt at lægge en omlægning, hvor de nu skal tilbage på det spor, de var på en gang, som folk vil kunne huske, nemlig et journalistisk spor. Og sådan for at kickstarte den her journalistiske linje for alvor, så havde den øverste direktør besluttet sig for, at de, modsat hvad de havde gjort hidtil, faktisk ville invitere Donald Trump i studiet. Det blev så ikke et studie, det blev til et vælgermøde i New Hampshire, hvor der var et publikum, som, så vidt man kan høre på bifaldene, alle sammen holdt med Donald Trump. Kan vi lige vende tilbage til, hvordan det mediepolitisk står i USA. Men lad os lige prøve at høre inden mødet Donald Trump fortælle sine proselytter om, hvorfor han går med til at være hos CNN. Det er altså før mødet der. Tonight, live from the great state of New Hampshire, because CNN is rightfully desperate to get those fantastic Trump ratings back. They were ratings like none other, and they want them back. They made me a deal I couldn't refuse. Could be the beginning of a new and vibrant CNN with no more fake news, or it could be a total disaster for all, including me. Let's see what happens tonight at 8 o'clock. Ja, her er den store sælger i gang med at sørge for, at der kommer seere. Jamen, han er jo, til hans program. Man må give Trump, at han er en stor sælger. Yeah. Og CNN har jo tabt kampen med Trump. Ja, efterfølgende. Ja, altså den lange også i det lange, kamp, der begyndte, ja. da Trump stillede op, og til og med han indtog det ovale værelse, hele den periode har været et stort nederlag for CNN. Og nu tænker de så... Nej, vi skal lige sige, det endte jo med at blive seermæssigt en succes, men journalistisk en fiasko for dem. Og i øvrigt, hvis deres ønske var, at Trump ikke skulle blive præsident, hvad det indlysende var, så faldt det hele fejl. Trump fik mest ud af at have en... der er ikke noget bedre politisk, end at have en god fjende. En, man altid kan hive frem og sige, se den her klaphat. Det kender alle politikere. Og Trumps... en af Trumps yndlingsaversioner og en af Trumps altså en af de største gaver Trump har fået er den kødrand af CNN journalister og værter der var parat til at gå i infight med ham. Det har han godt nok fået meget ud af Donald Trump. Og Mads, når du siger kødrand, så skal det faktisk forstås sådan for dem der ikke måtte have set CNN, at der var et halvovalt halvcirkel studie, hvor der sad en eller to eller tre værter i midten, og så sad der fire såkaldte journalister eller kommentatorer uden for dem, så de sad altså sådan 8 eller 10 mennesker i den her halvcirkel. Hvornår skal alle de der folk ud af studiet, så de kan lave tv? Men de var i gang med at lave tv. Ja, og de havde det alle sammen, Donald Trump. Konkurrencen var, hvem kan sige det værste om Donald Trump i den her udsendelse. Det var bizarrt, så kødrand var et godt udtryk. Og derfor var det, og det der var så spektakulært ved det, var jo, at de havde ikke tænkt så langt som, at når man så stiller Trump ene mand op mod dem, så er der sådan en dynamik i det, som får en til at tænke, at hvorfor skal I være så mange om at slå på ham? Og instinktivt betød det, at mange holdt med Trump. Det var åbenbart ham, der var underdoggen her. Og jeg vil sige, altså, at Trump trak sig ud som stor sejrherre af det der. Og der er jo lidt, altså, hvis vi ser tilbage på Trumps tid som kandidat, så er der nogle ting, vi har lært os. Og det er, at Trump, punkt 1, er meget svær at tæmme. Der er utrolig få interviews med Donald Trump, hvor man sidder og tænker, at Trump er tæmmet af en journalist, der har godt fat i ham. Der er et berømt interview med Chris Wallace, og så er der et andet meget berømt interview fra ham for Axios, Jonathan Swan, en australsk journalist, og et med Leslie Stahl. Når jeg lige skal tænke mig om, så er det de eneste tre, og det kan godt være der er flere, men det er bare for at sige, det er en lille håndfuld interviews, hvor det lykkes dem at tæmme Donald Trump i en interviewsituation. Og det foregår faktisk altid på samme måde, at man laver en meget kontrolleret interview-situation. CNN får så den, jeg vil sige, hjerneblødning, og sige, vi giver ham en town hall, et town hall-format, som i naturen er meget kaotisk. Og så sender man en vært ind, som jeg kan se, i USA står man på, altså står demokrater og moderater, republikanere, der hader Trump, så står de i kø for at sige, hun gjorde det egentlig godt, Caitlin Collins. Altså, jeg sad og tænkte, det er jo helt forfærdeligt, det der sker. For jeg synes ikke, hun gjorde det godt. For hun kunne ikke tæmme Donald Trump, og Donald Trump bruger det her town hall-format, og town hall, det skal forestille sig, at man i tv-studiet laver det om til sådan et almindeligt vælgermøde. Og så er kandidaten der, og så sidder der en masse almindelige mennesker, og man kan høre deres tilråb, og hvordan de synes, det går, osv. Og i det her format, der gør Donald Trump det, som han altid gør. Og det er, at han begynder bare at filibuster. Han taler og taler og taler, og kommer med lange tirader om det, han mener, og han har ingen hæmninger. På et tidspunkt sidder han og kalder Caitlin Collins for nasty, og publikum jubler. Og der kan man bare se, at der er han tabt, for det er der nogen, der er kongen af kaos, så er det Donald Trump. Så i den fortsatte kamp mellem CNN og Trump, der bliver CNN ved med at knock oute sig selv, og det er der forbløft. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Og lad os lige gå til det. Caitlin Collins, altså en af CNN's dygtige værter, vil man normalt sige. Hun er jo et klædt helt i hvidt. Næppe tilfældigt. Det er kvindesagens farver. Nogen vil huske, at Hillary Clinton på valgaften i 2016, da hun troede, hun skulle blive præsident, netop var klædt helt i hvidt, også for at markere det, der ville have været et stort gennembrud for kvinder i USA, selv sagt, hvis hun havde vundet. Det sidder Caitlin Collins også i. Man kan sige, at hun markerer, hvor hun står i den her debat. Det første spørgsmål, hun stiller til ham, er et rimeligt spørgsmål, om jeg så må sige, det ville mange nok stille, hvis man fik Trump i studiet. Det er nemlig, om han vil anerkende valgresultatet i 2020. Så lad os prøve at høre, hvad Trump siger, og i det her interview kan vi også høre den her bid, Mads, det du lige taler om. Der bliver faktisk stillet et opfølgende spørgsmål, som han totalt ignorerer. Prøv at høre her. I think that when you look at that result and when you look at what happened during that election, unless you're a very stupid person, you see what happens. A lot of the people in this audience, and maybe a couple that don't, but most people understand what happened. That was a rigged election, and it's a shame that we had to go through it. It's very bad for our country. All over the world, they looked at it, and they saw exactly what everyone else saw. You look, even if you just look recently, with the 51 intelligence agents, that made a 16-point difference. If you look at the FBI, if you look at the FBI and Twitter, they call it Twitter files, made a big difference. If you look at Mr. President, back to what you just said there, though, it was not a rigged election. It was not a stolen election. You and your supporters lost more than 60 court cases on the election. It's been nearly 2.5 years. Can you publicly acknowledge that you did lose the 2020 election? Let me just go on. If you look at True the Vote, they found millions of votes on camera, on government cameras, where they were stuffing ballot boxes. Ja, men altså, det er jo et kerneeksempel på det, du lige talte om. Først så gentager han sin velkendte argument om, det hele var få på svindel. Så griber hun ind med noget, der måske, hvis det havde været et format, hvor de kun havde siddet de to år for hinanden, kunne have bragt ham lidt ud af kurs. I stedet for så anerkender han slet ikke spørgsmålet, men fortsætter bare med at tale og får dermed sit budskab ud. Publikum, kan vi høre, griner og morer sig, kan rigtig godt lide, at man styrer det her totalt. Fuldstændig, og man kan se på hende, at hun synes det er ubehageligt, at han får publikum på sin side til at vende sig mod hende. Og det værste punkt i det her er jo det, jeg nævnte før, hvor han kalder hende nasty. Og så sidder folk og jubler over det. Altså, det er jo virkelig så lavt, som noget kan være. Og Trump mestrer jo det her format. Altså, det er jo sådan et... Han gør jo alle politiske debatter til vilde barslagsmål. Og dem, der har haft held med at styre Trump, har haft held til at holde ham fast på et spørgsmål. For Trump gør det, hver gang han bliver spurgt om noget, han ikke bryder sig om, at så begynder han bare at tale om noget andet, og kører dem over i noget andet, og nævner så mange ting, at man bliver forvirret, og tænker, hvor skal jeg starte med at skyde igen? Og det, som Jonathan Swan og Chris Wallace gjorde, og Leslie Stahl, som jeg nævnte før, dem jeg lige kan huske, jeg kan ikke huske, om der er så mange andre, der har været gode til det, de har ligesom sagt til Trump, du skal ikke have et publikum. Vi skal have en kontrolleret omgivelse. Og når du siger noget, som vi har forberedt os på, fordi man kan godt regne ud, hvad Trump siger, han er ikke sådan, der genopfinder hjulet, hver gang han taler, så holder vi dig fast på den første del af det, og du får ikke lov til at gå videre derfra. Og når man gør det, så får man en helt andet format, og det sker ikke her. Altså her bryder det ud i et vildt barslagsmål, og Trump svinger med slag i alle retninger og svarer på præcis det, han har lyst til, og det er altid hans egen fortolkning af, hvad han synes, han er blevet spurgt om. Ja, så er det også et urimeligt barslagsmål i den forstand, at den ene i barslagsmålet her, nemlig Caitlin Collins, hun har ikke noget publikum med sig. Alle, der sidder dernede, og det er jo højst ejendommeligt, at de blev udvalgt på den måde, er Trump-støtter i varierende grad. De ser ud som om, når man kigger på billederne, at de alle sammen virkelig er en del af hans fanklub. Så CNN får masser af kritik for det her. Ikke mindst, fordi CNN jo i meget lang tid, i hvert fald siden 6. januar, stormløbet 2021, har gjort det, at de ikke har sendt direkte, når Trump har talt, fordi de vil ikke sprede hans løgne, som de plejer at sige. Så derfor så plejer de at cutte, når han begynder på det, og så klipper de i det bagefter, så han ikke får lov, har de sagt, til at videregive sine løgne. I det her redaktionelle skift, de forsøger på nu, der skulle det så ikke være tilfældet. Og det betyder jo nu, at de så bliver skældt ud af mange på venstrefløjen, anført, er det lang tid siden, vi har hørt hende her i vores program, Mads, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, som på MSNBC, som demokraterne i det mindste stadigvæk har som deres talerør, der er hun på for at skælde ud over, at CNN har lavet ekspræsidenten tale. Prøv at høre hende her. I know you said earlier that you will not comment on the platforming of such atrocious disinformation, but I would. I think it was a profoundly irresponsible decision. I don't think that I would be doing my job if I did not say that. And what we saw tonight was a series of extremely irresponsible decisions that put a sexual abuse victim at risk, that put that person at risk in front of a national audience, and I could not have disagreed with it more. It was shameful. Ja, hun er rasende. Vi vender lige tilbage til E. Jean Carroll, som jo hende, hun taler om her, men altså hun er rasende over, at CNN har foretaget det redaktionelle valg, at de foretager et direkte interview med USA's ekspræsident, som også er kandidat og mulig favorit til at vinde næste valg. I sig selv, Mads, er det jo en dybt interessant situation. Jeg synes, det er meget interessant at forestille sig, at man selv var redaktør i USA, og man ved, at denne person, Trump, lyver om valgresultatet osv. Du er hvad gør man? Chefredaktør, ja. David, i flere omgange endda. Hvad gør du? Ja. Hvad vil du have gjort? Jeg tænker tit over, hvor kolossalt svært det er. Jeg tror, jeg ville gøre det, at jeg ikke ville... Punkt 1, jeg ville aldrig lave sådan et interview, hvor han havde hjemmepublikum med sig. Jeg vil sige, at hvis vi laver interview med dig, så er det i det kontrollerede format med den skarpest mulige journalist, man kan finde. Det er jo ikke det samme som, at journalisten kan styre det, men man prøver i hvert fald. Og så siger man, det er de her emner. Og så vil jeg bonde, ligesom man for eksempel gør på 60 Minutes, et af slagskibene i amerikansk journalistik, hvor man, når man har lavet interviews med kontroversielle folk, jo, så begynder svaret, og så cutter man ind, og så siger man, det som han siger her, det er ikke korrekt, fordi det var sådan og sådan, det foregik. Sådan synes jeg, man er nødt til at håndtere det, fordi ellers så giver man ham jo bare de facto fri taletid. Det var jo det, som CNN gjorde. Og man kan ikke bremse det. Da først det her CNN-format kører afsted, så må nogle af de der redaktører sidde og kigge på hinanden over på CNN og tænkt, hvad i verden er det, vi har gjort med os selv? Ja. Vi kan ikke stanse det heller. Vi skal lige høre det klip, som også var slemt, synes jeg. Grænsen til det skamfulde, også at CNN ikke griber ind. For det her, det er altså dagen efter, at Trump er dømt ved den sag, vi startede med at tale om. Altså seks overgreb på E. Jean Carroll. Han bliver spurgt til det, og så holder han, altså han fortæller jo nærmest anekdotisk som en stand-up-komiker, hvad der foregik. Prøv lige at høre, hvor dygtig han er til at spinde sin egen sag her, og hvor håbløs CNN er til at gribe ind over for det. I never met this woman. I never saw this woman. This woman said, I met her at the front door of Bergdorf Goodman, which I rarely go into, other than for a couple of charities. I met her in the front door. She was about 60 years old then. This is like 22, 23 years ago. I met her in the front door of Bergdorf Goodman. I was immediately attracted to her, and she was immediately attracted to me. And we had this great chemistry. We're walking into a crowded department store. We had this great chemistry. And a few minutes later, we end up in a room, a dressing room, of Bergdorf Goodman, right near the cash register. And then she found out there are locks on the door. So she said, I found one that was open. She found one. She learned this at trial. She found one that was open. What kind of a woman meets somebody and brings them up, and within minutes you're playing hanky-panky in a dressing room, okay? I don't know if she was married then or not. John Johnson, I feel sorry for you, John Johnson. Mr. President, think of it. I know you're recounting what she said, but... Yeah. Hun prøver, Caitlin Collins, og har overhovedet ikke held, fordi Trump har nu publikum i sin hulehånd, der morer sig over hans beskrivelse af en kvinde, der netop har vundet en retssag mod ham. Og det han jo gør, er jo ligesom at gøre hendes vidneudsagn helt til grin, uden at intervieweren forsøger at holde ham fast på, hør her makker, du er dømt i en retssag. Altså, og det er... Det er meget, meget, altså, jeg kender ikke Caitlin Collins, og jeg har ikke noget behov for at skælde hende ud personligt, men hun mister jo grebet om det her format, som bare bliver ved med at køre, fordi nu har man sat det i gang på en façon, hvor man ikke kan redigere det. Ja, og det hun mister grebet i allerførste klip, det er det, der handler om valgresultatet i 2020, og så fortsætter. Her er der et lille klip, Mads, vi lige skal høre om et aktuelt emne i USA, nemlig diskussionen om gældsloftet. Det er en aktuel diskussion, fordi man netop i de her dage forsøger at finde en løsning på, at gældsloftet kan hæves eller forlænges i en længere periode, sådan at USA's federale stat fortsat kan udbetale lønninger med meget mere. Det emne kommer man ind på og prøver at høre Trump blive grebet i en åbenlyst hykleri om sit synspunkt, og hvor godt han klarer det. Our country is dying. Our country is being destroyed by stupid people, by very stupid people. You once said that using the debt ceiling as a negotiating wedge just could not happen. You said that when you were in the That's Oval Office. That's when I was president. So why is it different now that you're out of office? Because now I'm not president. Ja, men altså, alting bliver til en vittighed, fordi han gribes jo simpelthen i, at han mente det stik modsatte, da han var præsident, end han mener nu, og så slår han det hen, som om, at jeg kan jo være ligeglad nu, fordi jeg ikke er præsident. Altså, et meget højaktuelt og i sagens natur vigtigt politisk og økonomisk emne i USA, slår han hen, og han har publikum, her kan vi høre det for alvor, i sin hulehånd på det tidspunkt. Ja, og han er jo Trump er jo underholder, og han er dygtig til det her, og han har jo også den der evne til, altså normalt, hvis man har sagt et, og bagefter siger det stik modsatte, det tror jeg... Det er kedeligt. Ja, det kender vi også på dansk politik. så står man et dårligt sted, og det kan være rigtig svært at komme ud af det sted, og man kommer faktisk først ud af det, tror jeg, når vælgerne har haft lang tid til at tilgive en, hvis man laver sådan et kursskifte. Og Trump, kan man høre, han gør det på 10 sekunder. Altså det er jo en forbløffende evne at have, og nogle gange tror jeg, vi undervurderer, hvor dygtig en performer Trump er. Fordi vi er sådan nogle mennesker, der tænker, jamen det han lige har sagt er forkert, og så videre. Og for mange vælgere, og for mange, der er glade for Trump, der er det noget, de er ret ligeglade med. De synes, han performer, og de synes, han er dygtig til at parere noget, der for dem ville være et svært spørgsmål. Men for ham er det nemt, og han gør det til en vittighed. Det er et så interessant interview. Format, som fejler totalt for CNN, der gamblede ekspræsident Trump også, men i det omfang, han gjorde det, ja, så var det en gevinst uden lige dagen efter, at han endelig det, han blev ved med sag, så tager han det. Svære spørgsmål, ikke? Ja. Altså, han bliver spurgt 5 gange, om han vil skrive under på, at man skal forbyde abort i hele USA. Ja. Og 5 gange svarer han ikke ja eller nej. Altså han lader sig ikke holde fast. Han bliver også ved med at blive spurgt, om han synes, at Vladimir Putin er en dygtig fyr. Ja, eller om han er krigsforbryder. Og på grund af krigen i Ukraine, især, og Trump får lov til at give det Altså prøv at tænke over det her svar, han får lov til at sige. Hvis du siger, han er en krigsforbryder, så bliver det meget sværere at lave en handel med ham, for at få alt det her stoppet. Og de fleste mennesker vil jo sådan tænke, man kan jo ikke sidde og diskutere, om Hitler er krigsforbryder eller ej. Det er noget, man enten er eller ikke er. Og det er noget, man bør forvente, at en præsident har en holdning til, når man har den situation, man har i Europa lige nu. Og Trump slipper afsted med at komme med sådan et svar her om, at han nulstiller præmissen for spørgsmålet og siger, det her det handler ikke om, hvad Vladimir Putin er. Det her det handler om, at vi skal have krigen til at stoppe. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvad Vladimir Putin er. Den kan jeg i øvrigt stoppe på 24 timer, dag. Allerede inden jeg er tiltrådt som præsident, bare jeg vinder, siger han så er det problem løst. Men altså, vi skal lige prøve her, en ting er om hele Amerika, det har vi talt om i det her program, hvordan vil hele Amerika reagere på alt det her, vil de ende med at vælge ham igen, eller vil nok blive frastødt til, at han ikke kan vinde? Det er en interessant diskussion. En anden super interessant diskussion, det er selvfølgelig, hvordan reagerer ledende republikanere i senatet, i kongressen, i guvernørposterne, hvad ved jeg, hvordan reagerer de på, at Trump i denne her uge faktisk blev dømt? Hvordan reagerer de på hans interview? Og der må vi jo bare sige, at de reagerer stort set, som de plejer. Enten siger de ingenting, eller også bakker de op. Ja, og vi indledte jo hele den her udsendelse med at sige to ting, der kan virke selvmodsigende. Det ene var jo, at vi jo flagede, og det synes jeg også, vi har underbygget nu, at Trump, efter Trumps logik, klarede det her rigtig, rigtig godt. Det var en sejr for ham at være med i CNN's town hall. Det synes jeg er indiskutabelt, faktisk. Ja. Men på den anden side, så understregede det jo også det, vi også sagde, at den her sejr kan godt være en pyrosejr. At den her sejr kan være med til, at demokraterne siger, det kan godt være, at vi har opstillet en kandidat, som vi var noget lunkne ved sidst, men alligevel valgte. Men det gør vi igen, på grund af Donald Trump. Og jeg synes, det øjeblik, der var mest sigende for mig, det var der, hvor Donald Trump taler om en kvinde, der bliver skudt den 6. januar, og siger om den politimand, der skyder hende, at vedkommende er a thug. Nu er han også gået i krig med det amerikanske politivæsen. Og er der nogen, der altid har været politiets venner i USA, så har det da været republikanerne. Altså, kan de holde til en kandidat, der når man taler om angrebet på kongressen 6. januar, så ikke forholder sig til de mange betjente, der kom til skade i tjenesten her. Nogle af dem døde senere. Kan man som følge af deres oplevelser den 6. januar, kan man gå i krig med dem ustraffet som republikansk kandidat? Altså, det er jeg meget spændt på. En anden ting, han lovede i interviewet, han har også sagt det før, det er, at han bliver selvfølgelig spurgt ind til, om han vil benåde, hvis han bliver præsident igen, om han vil benåde dem, der enten allerede er blevet dømt for medvirkende stormløb på kongressen, eller måtte blive dømt. Og der svarer han jo, at mange af dem vil blive benådet. Det er ikke sikkert dem alle sammen, siger han så, men mange af dem. Det er jo også mildest talt et kontroversielt synspunkt at have, som understreger pointen om, hvem han holder med i den sag. Ja, og jo interessant, hvor langt Trump er parat til at gå for at omfavne den her gruppe, der brød ind i kongressen. Mange af dem er jo helt ude fra den dybeste konspirationssump i USA, altså QAnon-folk og sådan noget. Vi havde en mand, der rendte rundt med en t-shirt på, hvor han benægter, at Auschwitz var en dødslejr og så videre. Det, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig et specielt vælgersegment, som Trump går ud og helgenkårer som nice people. Altså, det var det ikke. Og kan hans parti holde til det? Altså, det er interessant. Altså, det er i hvert fald nemt at se, hvor demokraterne skal tage fat. Lad os lige høre en, der var en del af Trump-lejren, nemlig tidligere justitsminister Bill Barr, altså under Trump. Nu er han en stærk kritiker af ham. Han deltager i sådan et offentligt møde i en tænketank, og her bliver han stillet et spørgsmål om, hvorvidt Trump han er fit for office, altså om han er klar til at kunne tage magten igen. Vi hører først spørgsmålet, og så hører vi Bill Barrs svar her. Is he fit to be president of the United States? Is Donald Trump fit to be president? This is the way I'll answer that, Geraldo, which is, if you believe in his policies, he's the what he's advertising is his policies, he's the last person who could actually execute them and achieve them. He does not have the discipline. He does not have the ability for strategic thinking and linear thinking or setting priorities or how to get things done in the system. It is a horror show when he's left to his own devices. And so you may want his policies, but Trump will not deliver Trump policies. He will deliver chaos and, if anything, lead to a backlash that will set his policies much further back than they otherwise would be. That's a very direct answer. Thank you, General. Thank you very much. Jeg synes, det her er interessant, ikke mindst i forhold til, at vi startede med at diskutere i dag, Mads, nemlig Bidens største mulighed for at vinde, det hvis han stiller op imod Trump igen. Hvis han i stedet for stillede op imod en yngre kandidat, lad os tage ind i 40-50'erne eller sådan noget, den stil, som har den samme politik, men som ikke har alle Trumps mærkværdige opførsler med sig, og som frem for alt har det, som Bill Barr her kalder en lineær tankegang, altså vi beslutter, vi vil af, og den kommer vi hen til det. så det er den værste, I kan forestille os. Ja, men det er jo det, man også lidt tit tænker om Trump, ikke? Det Barr siger her, at Trump står politisk for mange ting, som er populært blandt mange vælgere i USA. At da man fravalgte Trump til sidste præsidentvalg, var det jo ikke nødvendigvis hans politik, man fravalgte. Det tror jeg, man skal holde sig for øje. Det var Trump som præsident, man fravalgte. Og bare siger jo sådan noget ret interessant, siger, hvis du elsker Trumps politik, ja, så er Trump den dårligste til at levere den, fordi han kan ikke fastholde en tanke i lang nok tid til at eksekvere den, og det hele bliver til et stort kaos, jo mere plads man giver ham. Det er så at sige det, bare siger, at Trump er den dårligste til at forvalte det, han selv vil. Jo, ikke noget, der er altså ret positivt at sige om nogen. Lad os lige slutte på en historisk note, Mads, fordi i maj 1977, der giver ekspræsident Richard Nixon et stort og berømt interview på amerikansk tv. 45 millioner mennesker ser det her program. Det er et tal, der næsten er utænkeligt. Vi skal huske på, at dengang boede der omkring 200 millioner mennesker i USA. I dag bor der 330 millioner, så det er et meget, meget stort seertal. Der sidder og kigger på ekspræsidenten, fortæller mod slutningen af det her lange interview. Der er det, som om hans stemme knækker lidt. Han ønsker at sige undskyld. Er det David Frost-interviewet, du tænker på? Det er David Frost-interviewet. Så lad os bare lige høre, hvad han siger her til sidst i det interview, Richard Nixon. I just can't stand seeing somebody else cry. And that ended it for me. And I just, well, I must say, I sort of cracked up. Started to cry, pushed my chair back, and then I blurted it out. And I said, I'm sorry. I just hope I haven't let you down. Well, when I said, I just hope I haven't let you down, that said it all. Ja, Mads, det er en rigtig klar, tydelig undskyldning fra en præsident, der måtte forlade sit embede i vanære, som alle husker. Han siger, at det går op for mig her. I have let you down. Jeg har ladt jer i stikken. Og jeg vil gerne sige undskyld. Det er egentlig bare for at sige, Mads, ingen kan vel forestille sig, at Trump nogensinde sige de der ord, som Nixon her siger. Nej, nu skal man huske om det interview, at det, altså dem, der sad og så det, jo faktisk overvældende mente, det viste en Gallup-målige i hvert fald i sin tid, at han stadig var i gang med at lave et cover-up af Watergate. Men når det er sagt, så er det rigtigt, at det, Trump er nok ikke typen, der nogensinde kan sige undskyld. Og det er jo nok fordi, at det er ikke noget, han er i stand til. Jeg tror ikke, han er i stand til at erkende egne fejl. Og det kunne Nixon i det mindste, han kunne i det mindste lade som om, at han forstod, at man nogle gange her i livet skal erkende, at man har gjort noget forkert. Mads, selvom vi i dag nævnte en passant, gældsloftet, så er vi nødt til at sige, fordi udsendelsen er slut for den uge, at vi er nu for tredje uge i træk. Kommer til det i næste uge. Skal vi så ikke love det? Jo, det tror jeg godt. At der har... Det er der en mulighed for, at vi kan holde, tror jeg. Det er der. Det er der. Så Mads Fuglede, Peter ud teknikken, og jeg, David Træs, siger tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er som sagt tilbage med en hel masse om gældsloftet, måske i næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.